Kıymetli dostlar, efendim bugünkü programımızda Nuh suresinin özellikle son 3 ayetini genel anlamda beddua diye yorumlanan Hazreti Nuh'un çabalarının netice vermemesi ile beraber gelinen noktada Hazreti Nuh'un kavmine bedduası gibi yorumlanan ayeti kerimeler üzerinde duruyoruz. Fakat Mehmet hocamız farklı açılımlar da bize sundu. Dedi ki özellikle, çünkü sen bunları bırakırsan ondan sonra kullarını saptırırlar ve yalnız ahlaksız nankör doğururlar. Burada doğacak olan kuşaklar değil, iki anlamda yorumlanabilir dedi. Bir tanesi, onlardan sadır olan eylemlerin de kafirce ve facirce olması anlamında. Ellerinden çıkan, yüreklerinden çıkan sözler, eylemler, ameller. İkincisi, o anda kendi doğurdukları fakat kendi yollarını takip eden evlatları manasındadır. Ki evlat dediğimizde de lütfen 5 yaşındaki çocuklar aklınıza gelmesin. 40 yaşındaki de 50 yaşındaki de evlattır. Aynı şekilde o kavmin içindeki efendim kafirlerin yolunu takip eden 30 yaşındaki adamlar da evlat statüsündedir. Dolayısıyla doğacak olan nesillerin peşinen mahkum edilmesi gibi bir anlam çıkarmak doğru olmaz. Onları daha doğmadan evvel kafir ve facir olacaklar diye yaftalamak bir peygamberin hem efendim itikadına hem de duruşuna, ameline, tavrına yaraşmaz diye konuştuk. Geldiğimiz noktada ise efendim hocamın söyleyecekleri var. Tabii takip eden ayetle ilgili de yorumlar gündeme gelecek diye tahmin ediyorum. Hocam, evet. Söz sizde, buyurunuz. Gayet güzel özetlediniz. Bir özet yapalım. Söylemek istediğimiz neticede oydu. Orada şimdi sureyi, Nuh suresini esas alarak son programlarımızı yapıyoruz. Bu surenin 13. ayetinde, 12. ayetinde orada Hazreti Nuh demişti ki, yani 10. ayetinden itibaren Rabbinize istiğfar edin. O çok bağışlayıcıdır. Size gökten bolca yağmurlar gönderir. Size mallar ihsan eder, çocuklar verir. Size bahçeler verir, ırmaklar verir filan. Öyle anlatıyor, geliyor vaatler peşi sıra dilinden dökülüyor. 13. ayette size çocuklar verir. 12. ayette. 12. ayette size çocuklar verir ifadesinden anlaşılıyor ki, yani bu kavmin öyle çok da fazla herhalde çocuğu yok gibi bir şey geliyor. Çünkü oğullarınızı çoğaltsın. Yani ya, demek bir az bir durum var. Dolayısıyla kastın o gün olan çocuklar ya da ondan sonra doğacak çocuklar olmadığını biraz daha önceleyebiliriz. Acaba eyleme gönderme yapılmasının daha doğru olduğunu söyleme imkanı mı var? Azlık mı söz konusu, yoksa çokluğa perestiş düzeyinde bir alaka mı söz konusu kavminde? Yani çocuklarının çok olmasını o kadar çok isteyen ve bununla övünen, yani tekasürü klasik yorumladığımız gibi o anlamda olabilir mi? O da olabilir. Zaten 21. ayette de kısmen ona gönderme var. Bu adamlar malları ve çocukları ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramayan adamların peşine gidiyorlar. Hı hı. Belli ki böyle bir prestij peşinde koşanlar da var. Hı hı. Yani size bolca çocuk verir, işte mal verir, mülk verir filan. Ama benim mesele bu ayette Hazreti Nuh'un bedduasının doğrudan çocuklar üzerinden değil, eylemlerini kötü bir şekilde icra eden adamlara yönelik olduğunu düşünmek istiyorum. Öyle yorumlamanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Eyvallah. Şimdi bu ayetleri tefsir edenler İbn Abbas kaynaklı bir de rivayete yer verirler. Evet. Ben mesela o rivayeti çok kullanırım. Nedir hocam o? Şimdi Bedir Savaşı yaşandıktan sonra tabi Bedir esirleri alınıyor. Esir alıp da esir bakmak, esir beslemek, esirlik kurumu diye İslam'a gönderme yapılacak bir hususiyet değil bu. Çok geçici bir süre esirleri olmuştu. Esirlerle ilgili Hazreti Ebubekir peygamberimize demişti ki, yani ya Resulallah, bu adamlar senin kavmindendir. Hani bir hata yaptılar. Sen istersen bunları bırakabilirsin. Belki Allah-u Teala ihsan eder. Adamlar hakikate geri dönebilirler. Diye onların serbest bırakılmasını istiyor Hazreti Ebubekir. Hazreti Ömer de diyor ki, ya Resulallah, bu adamlar seni yalanladılar. Seni yerinden yurdundan ettiler. Seninle savaştılar. Seninle beraber olanlara eziyet ettiler. Bunların hakkı boyunlarının vurulmasıdır diyor. Evet. Biri yani, Ebubekirce, biri Ömerce. Bir duruş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah-u Teala bazı insanları pamuk gibi yumuşak, yufka yürekli, bazılarını da kaya gibi sert mizaçlı yaratmıştır. Hazreti Ebubekir'e demiş ki ey Ebubekir, sen kavmi için şöyle diyen iki peygambere benziyorsun. Bunlardan biri Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim, İbrahim suresinin bir ayetinde diyor ki, فَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِن۪ي. Ya Rabbi, bu kullardan kim bana tabi oluyorsa o artık bendendir. Benim değerlerimle birliktedir. İbrahim suresi 36. ayet. وَمَنْ عَصَان۪ي. Artık kim de bana isyan ederse فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّح۪يمِ. Sen bağışlayan merhamet edensin. Yani bağışla bunları demeye getiriyor Hazreti İbrahim. Bu Hazreti Ebubekir tavrı gibi. Tavrı bir tane daha örnek veriyor. İkincisi de Hazreti İsa. Sen Hazreti İsa'ya da benziyorsun. Hazreti İsa da Maide suresi 118. ayette demişti ki 117'de işte sen mi onlara Allah'ı bırakın beni ve annemi iki ilah edinin dedin diye sorgulayınca ya Rabbi ben işlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahittim. Böyle bir şey demiyorlardı ama sen beni vefat ettirince artık onları gözetleyen sensin. Her şeye şahit olan da sensin. İn tuazibhum. Ya Rabbi sen şimdi eğer bunlara azap edersen fe innehum ibadük. Bunlar senin kulların. Ama ve in tağfir lehum. Yok eğer sen onları bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim. Hükmünde yegane galip olan ve her hükmünde hikmet sahibi olan sensin. Yani onların bağışlanmasını istiyor Hazreti İsa. Hazreti Peygamber de işte Hazreti Ebubekir'e diyor ki sen yumuşaklıkta İbrahim ve Musa İsa gibisin. İsa gibisin. İbrahim ve İsa gibisin. Hazreti Ömer'e de diyor ki sen de Yunus suresi 88. ayette Hazreti Musa'nın bir bedduası var. Orada Hazreti Musa diyor ki Rabbena tumis ala emvalihim. Ya Rabbi bunların mallarını sil. Veşdud ala kulubihim, yüreklerine darlık ver. Yani fela yu'minu, bunlar inanmayacaklar. Hatta ya Rabbul azab elelim, o elem verici azabı görmedikçe bunlar inanmayacak diye bunların malını sil götür diye böyle bağırıyor Hazreti Musa. Musa. Sen de diyor Musa gibisin. İkinci olarak da Nuh gibisin. Hı. O da işte la tezer alel ardı minel kafirine deyyara demişti. Yani insanlar peygamberler tarihinin böyle çeşitlilik arz eden levhalarının bize sunulması, yani bizim peygamberler tarihinde davranış modelleri üretebilme, geliştirebilme noktasında bize katkı sunan efendim bilgi kaynaklarıdır. Kıssaları öyle okumak lazım. Sanki Hazreti Peygamber'de de ikisinin birleştiği gibi bir his var bende. Çünkü Hazreti Peygamber'in bedduaları da var. Yani işte yani o da olur da Yusuf Bey. Yani Celal ve Cemal'in birleşmesi gibi. Tabii diyebiliriz de yani ben hem Hazreti Nuh'tan hem Hazreti Musa'dan peygamber olarak hem de ümmetin yiğit fertlerinden Hazreti Ömer'de bu celali görmekten kasıt şu olsun istiyorum. Hı. Yani bir insan peygamber de olsa neticede insandır bu. Gayet tabii. Yani bunun dur dediği yer var artık. Yani dank diyor, artık yeter diyor. Limitleri var, sınırları limitleri var. Zorladığınız zaman artık tahammül edilemeyecek noktalara geliyor. İyi ki de böyle. Şimdi bu Hazreti Nuh'un anlattık. Haftalardır anlatıyoruz. Yani çekilecek dert mi Allah aşkına bu? Bir ara hacca gitmiştim. Hmm. 2005 yılında hacı arkadaşlarımdan bir tanesine işte anlatıyordum. Hira'ya çıktık filan, Sevr'e çıktık. İşte Hazreti Peygamber'in gece ibadetlerini anlatmaya çalıştım filan grubumuzdaki arkadaşlara. Erzurumlu bir Salih Hoca vardı. İşte tam Hira'da dedim ki işte Hazreti Peygamber buraya çıkardı filan. Gece de hiç uyumazdı da şöyle yapardı, böyle yapardı. Dedi ki Salih Hoca, ya bu peygamberlik ne zor işmiş. İyi ki peygamber olmadık demişti yani. Yani bu, yani şimdi bu kıssaları okuyunca hakikaten gerçekten çok zorluk çekmişler. Çok. İyi ki de bu noktalar var. Böylece biz insan peygamberi tanımış oluyoruz. Yani şu cümlelere bakın. Bunun, bu ayet değildir. Bu bir peygambere de nispet edilmiyor da. Diyelim ki piyasadaki bir politikaya, politikacıya nispet edildiğini düşünün. Evet. Veya bir eğitimciye nispet edildiğini düşünün. Şimdi ne der insanlar? Bu politikacı oy alamaz. Evet. Bu eğitimci de eğitimde başarı sağlayamaz dersiniz. Niye? Genel bir algınız vardır. O algıya uymadığı için. Ama peygamberler tarihinden insan peygamber motifini bize Allah-u Teala öğretiyor. Peygamberler de bunalırlar. Onların da yani artık son sınırları vardır. Meta Nasrullah, geçen programda söylemiştim. Evet. Artık Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye feryat etmek durumunda kaldılar. Yani Hazreti Yunus gibi bir peygamber bırakıp gitmek durumunda kaldı. Başka bir tarafta gene tebliğini devam ettirmek üzere. Başka peygamberler Hazreti Zekeriya gibi yani canından oldular. Yani Hazreti Nuh gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İbrahim gibi yani babadan darbe yedi Hazreti İbrahim. Yani çok zor şeyler gerçekten. Bu zorlukların arkasında kulun kul olduğunu unutmamak ve bunun bittim dediği yerler olduğunu görmek ve Allah'ın da yetiştiğini bilmek durumundayız. Bunun için kıssaları böyle insan peygamber üzerinden anlamaya çalışmak, yorumlamaya çalışmak bence peygamber algısı noktasında zihnimizde herhangi bir soru işareti üretmez. Daha kesin, daha örnek alınabilir, daha anlaşılabilir bir peygamber algısıyla yüz yüze gelmemizin yolunu açar diye düşünüyorum. Bu ayetler evrensel bir mesajı olan, zaman ve mekanın adeta üstünde olan efendim Kur'an'da bize sunuluyorsa sadece anlık geçici insani zaafların bir tezahürü olarak değil, aynı zamanda köklü bir hakikati de işaretlemesi bakımından ortaya konmuştur. Burada evet, bize sunulmuştur. Yani orada insan peygamber yönünü düşüneceğiz ama onların anlık duygusal tükenmişliklerinin neticesinde hissiyata kapılarak söyledikleri değil. Aynı zamanda belki dinin izzetini korumaları, savundukları davanın hak ve hakikatine olan sadakatlerinin bir neticesinde de bunu söylediklerini düşünebilmeliyiz diye aklımdan geçiyor. Doğru, işte bir peygamberi duruş surenin son ayetinde bizim örnek almamız noktasında hayatımızın belki her alanında dua ile buluştuğumuz her zamanımızda bir peygamberi duanın hangi hassasiyetlerden beslendiğini öğrenmek üzere nefis bir dua ile şey bitiyor sure. Yani Hazreti Nuh hep böyle kahır ifadelerinden oluşan sunumların evet, adamı değildir. İşte onun evrensel duası. İsterseniz tercümesini okuyun. Ben evet, ben size mealini okuyayım, şey siz metnini söyleyin. Rabbim beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Evet. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Evet. Diye meallendirilmiş. Aynen öyle. İşte bu bize bir şey öğretiyor. Biz dua ederken duamızın içi nelerden dolacak? Bir, insan önce kendini düşünür. Hı hı. Rabbi gıfirli. Ya Rabbi beni bağışla. Ha, tabii. Yani kendinizden başlayacaksınız. Önce ben. Bakın burada bir bilgi var. Peygamberler de bağışlanma ihtiyacı içerisinde insanlardır. Yani onları bağışlayıcılık konumuna yükseltmek büyük bir hatadır. Tabii. Veya bağışlamanın alanından çıkarmak, zaten peşinen bağışlanmış saymak. Evet, hiç son derece hatalıdır. Tabii. Rabbi gıfirliyim. Ya Rabbi beni bağışla. Kendisinden başlıyor. Hazreti İbrahim'in böyle çok nefis bir duası var. Şu Ara suresinde gelir. Sözün burasında onu bir hatırlatayım kardeşlerime. Şu Ara suresinin 82. ayetinde bir grup ayet var. 82. ayetinde diyor ki vellezî atma'u ta yüreğimin derinliklerinden isterim ki en yağfira li hatiyeti yevmeddin. Din günü Rabbimin benim hatamı bağışlamasını canı gönülden isterim. Peygamber peygamber olmasına rağmen Allah-u Teala elbette onların günahlarını bağışlayacaktır. Onun da referansı var. Elbette ismet sıfatları bakidir. Ona bir şey demiyoruz. Tabii tabii hiç demiyoruz. Ama onları örnek almamız noktasında bize Allah-u Teala'nın peygamber algımızı şekillendirecek cümleleri var. Mesela Neml suresi 10. ayette buyuruyor ki İnni la yehafu ledeyyel murselun. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Allah-u Teala'nın huzurunda peygamberlerin bir korkusu olmaz. Sorgulanacaklardır peygamberler de hiç şüphesiz. Ama bu sorgulanma cezalandırılmak için değil, onların öğretisini istismar eden ümmetlerinin rezil edilmesi ya da deşifre edilmesi için bir sorgulanma söz konusu olacaktır. Hı hı. Bu harikulade bir dua öğretir bize. Önce kendimizi Rabbimiz bağışlasın diye dua ederiz. Beni. Veli valideyye sonra anne babamızı. Hı. Sonra veli men dehale beytiye müminen. Bu çok önemli. Evime mümin olarak giren kim varsa. Şimdi burada belli ki bu duayı Hazreti Nuh tufandan sonra yapıyor. Evet. Onun evim dediği yerin tufan esnasındaysa gemisi. Evet. Ama tufandan sonraysa onun inanç ailesi bağlamında bir ahlaki nitelik yükleyerek beyt kelimesini kullandığını düşünüyorum. Benim inanç aileme yani peygamberi öğretiye yani tevhide kim mümin olarak girerse onları bağışla. Velil müminine vel müminati ve işte evrensel duanın evrensel boyutu. Bütün mümin erkekleri ve bütün mümin kadınları bağışla ya Rabbi. Hiç kimseyi duasının dışında bırakmıyor. İman eden herkesi iman kardeşi sayıyor. İnanç ailesinin bir ferdi olarak sayıyor. Haşr suresi 10. ayette de beyan edildiği gibi Rabbena gfir lena vel ihvaninellezine sebequna bil iman. Bizden önce imanla göçmüş kardeşlerimizi de bağışla, bizi de bağışla. Ve la tec'al fî kulûbina gillen lillezine amenu. İman edenlerle ilgili kalbimizde en ufak bir kin, öfke, pas bırakma ya Rabbi. Bu dua son ümmetin işte dilinin duası olsun diye Haşr suresi 10. ayette yer alır. Hazreti Nuh'tan sonra ama Hazreti İbrahim'in dilinden de bizim her namazımızda okuduğumuz duamız var. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Bu dua da Hazreti İbrahim'in duasıdır. Hazreti İbrahim'in bu duası İbrahim suresinin 41. ayetindedir. Orada da mantık aynıdır. Rabbena gfirli, ya Rabbi beni bağışla ve li valideyye, anne babamı bağışla, velil müminine ve bütün müminleri bağışla. Yevme yekumul hesab, hesabın ortaya konacağı, hesabın görüleceği o gün herkesi, hepimizi bağışla diye. Hazreti Nuh'tan gelen, Hazreti Adem'de de neticede bu duanın benzerinin olduğunu biliyoruz. Ve la teziziz zalimine illa tebara. Ya Rabbi zalimlerin de tebarını arttır. Tebar işte kurdukları tuzakların başarısız olması anlamında, bütün zamanların zalimlerinin başarısız olması için Hazreti Nuh duasının son cümlesini böyle şekillendiriyor, bize bir dua ahlakı öğretiyor. Bütün zalimlerin de tuzaklarını başlarına geçir, evet, ve onların tuzaklarını akayım bırak. Evet. Yoksa diye duasını bitirmiş oluyor. Biz de programımızı böylece noktalamış oluyoruz aslında. Hı hı. Burada. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayınız. Bir dahaki program gemisinden söz edeceğiz. İnşallah. Hazreti Nuh'u bir gemiye bindirmemiz lazım, evet, artık. Bu yani kadar. Son bölümde gemisini anlatacağız. Sohbetten, inşallah, konuşmadan sonra o aşamaya inşallah gelmiş durumdayız. Aziz dostlar, devam edeceğiz. İnşallah başka programlarla tekrar huzurunuzda olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.